สวรรค์แท้ๆก็ยังขาดแคลนคนดีพ่อยายดีบอกว่าเขาให้มาเอาแต่ปีกายแต่ผมขอไหวปีหนึ่งอันนี้อาตมาเป็นพยานเมื่อเราไปทอดกฐินกันตอนที่อาตมาไม่สบายตอนเช้านั้นพ่อยายดีไปถึงกับลูกกับเมียเอาเงินไปถวายอาตมา1,000อีก1,000เอาไปถวายสร้างศาลาอาตมาก็บอกว่าเอามาถวายข่อยเห็นหยังข่อยบ่ได้ใส่เงินใส่ทองอีหยังเอาไปเฮ็ดศาลานําเพิ่นเป็นหยังบ่ว่าสั่นจะถวายให้อาจารย์เอาไว้ถ้าปัวโตยามเจ็บไข้ได้ป่วยมีหลายแท้บ่ล่ะว่าเอาไว้ถ้าปัวโตแล้วผมก็สิบ่ได้อยู่ผมสิเมื่อปัวปากคนเดียวอยู่ข้างอาตมาก็ลืมดูหวยเจ้าเป็นยังเป็นยังสั่นปากเบี้ยวแล้วอ่ะเป็นยังมันจังเบี้ยวเบี้ยวมาจังมือ3มื้อนี่ฝันว่าเขามาบอกเลขให้ว่าพ่อใหญ่เอ้ยข่อยสิบอกเลขให้เจ้าซื้อแล้วให้เจ้าถูกแล้วไปสร้างซุ้มประตูให้ข่อยหน่อยเด้อบ่แล้วอ่ะมาบอกหยังผู้ปฏิบัติธรรมโยมดีนี่เป็นคนปฏิบัติธรรมเล่าไม่กินบุหรี่ไม่สูบเป็นหัวหน้าพาเพื่อนปฏิบัติธรรมบวชเนนภาคฤดูร้อนบวชชีพามวัดเคลื่อนที่เนี่ยเอารถมารับอาตมาเมาเองมา7,000รถบาทเสียสละมากเป็นคนรวยมีปั๊มน้ำมันมีอะไรต่ออะไรเสร็จแล้วเล่าว่ามันบอกว่าบ่บอกกับผู้อื่นบอกผู้อื่นถูกแล้วมันบ่สั่งให้บอกเจ้านี่ล่ะคนมีศีลมีธรรมถึกแล้วให้เจ้าสร้างสมพระครูให้ข่อยหน่อยเด้อว่าซั่นพ่อใหญ่ดีบอกว่าบ่ซื้อเลขมันเล่นการพนันตัวข่อยเป็นหัวหน้าหมู่ปฏิบัติธรรมสิมาให้ข่อยออกนอกทางแนวใดมันบ่ว่าคันเจ้าบ่ซื้อข่อยสิบิดปากตกว่าซั่นแล้วมันก็บอกหวยพ่อใหญ่ดีก็บ่ซื้อเซ้ย30,000กลางคืนมาหันนอนรับไปตื่นขึ้นมาหูซึกว่าปวดปากว่ะปวดมือลูกหรือปากอยู่ข้างที่บาดว้ายผมเราไล่บ่ถือปองบาดผมเราไล่ออกห่างแต่เงี้ยแหวนเอาเสียบหายแล้วปากเบี้ยวอีหลีบาดแกก็เลยมาเล่าให้อาตมาฟังผมสิไปปวดปากอาตมาก็เลยบอกว่าอย่าไปปวดไปซื้อเลขโลดเข้าไปซื้อปวดปากอาตมาว่าคันบ่ถือกก็บ่เป็นหยังถือว่าซื้อปัวปากมันก็สิเศร้าบิดตัวซื้อแล้วคันมันถือกเจ้าก็สร้างซุ้มพักตูให้เขามันก็แล้วไปพ่อใหญ่ดีก็เลยแมนควบอาจารย์ในเนาะล่ะว่าผมนี่ก็ย่านบ่ได้อยู่ดนดอกว่าสั่นตีกายเขาก็มาเอาผมเท่านึงแล้วเขาบอกว่ามาเอาไปเป็นหัวหน้าปฏิบัติธรรมบวชที่ภาพอยู่สวรรค์สังกาตุมผมขอไหวปีหนึ่งพอได้ทำคุณงามความดีอาตมาบอกปีหนึ่งนี่มันเหลือ2เดือนเท่านั้นเด้แต่นี่เดือนตุลาแล้วพฤศจิกาธันวา2เดือนเจ้าก็ตายพอยังดีเจ้าฝ่ามาปฏิบัติธรรมเด้อเจ้านี่มีกระท่านบ่ได้มานั่งสมาธิดนๆคักๆสักเถื่อวันที่10มกราถึง17ให้เจ้ามาเพราะยังดีบอกว่าผมสิมาเอารถบาทมาพร้อม2คันเอาไทยบาทมานำเลยล่ะเอาละผมสิเอาละบาทนี่ว่าซั่นผมล่าเมื่อซะก่อนอาตมาก็บอกว่าตั้งใจเด้อมาซื้อเลขซะปรากฏว่าพ่อใหญ่ดีไปซื้อเลขถูกได้เงิน700,000บาทก็เอาไปสร้างซุ้มประตูยังบ่แล้วบาทมันเบิดเลยได้บาทนี่ขอไว้ปีนึงนั่นมันเป็นเดือนท่านว่าแล้วไปสิบวัดแล้ววันที่25 26ฝันว่าเขามาเอาอีกแล้วมาเอาเลยได้บาทนี้ว่าสันครบแล้วปีใหม่ว่าสันเฮ้ยมันสิแล้วว่าสันสุ่มประตูเราว่าบ่แล้วกับเจ้าเฮ็ดให้มันแล้วจ้างเขาไว้พักผ่อนกันบ่ได้อีกแล้วได้บาทนี้ว่าสันพ่อใหญ่ดีก็ไปบอกเจ้าอาวาสไปลาคนนู้นลาคนนี้บอกลูกบอกหลานโอ้ยบ่ได้ไปซ้ำเนาะว่าสิไปปฏิบัติธรรมนำอาจารย์สมภพเสียดายดิสิได้ตายแล้วล่ะว่ะไปเสร็จแล้วก็จมแท้บ้านว่าเราเป็นบ้าตาดีนี่ปฏิบัติธรรมหลายเป็นบ้าว่าซั่นธรรมแตกว่าซั่น

เห็นหลานมาเอาผืนเก่าผืนหลังให้ฟังก็ให้พอเห็นนั้นผู้ใดมีแม่แก่ๆเท่าๆมีแม่ใหญ่มีแม่ยาเฒ่าๆหรือมีแม่เฒ่าๆต้นดีๆบาดนี่เพิ่นเป็นลูกเฮานี่บาดนี่ละบ่อนสิได้บุญก็บ่อนสิได้บาปพ่อว่าพ่อเครียดก็เครียดได้เฒ่ามากนั่นน่ะมันคือเด็กน้อยๆเฝ้าจังนึงเพิ่นบ่เข้าใจว่าจังนึงเห็นลูกเต่าตีหมูตีม้าตีงวดตีขั้วอยู่ตารางเขาพี่หันเสร็จน้ำตาสูสีขามันกินบ่ว่าเนี่ยท่านว่าเขาตีของมุ่นมั่งสังกัญญาเจ้าเก่าเจ้ากอดหันขันลูกเต่าเขาไหวเบาแน่จังหน่อยเพราะเป็นตะเคียดดอกเว้ยจะสู้เบาหลายไม่ไงก็ได้เอาล่ะเขาใจอยู่ดอกหูจักอยู่ดอกเจ้าจะเบาหลายอยู่สมบูรณ์ถ่อมแนวท่านเสร็จน้ำตาเลยทั้งนี้โมเมนต์เสร็จซื้อเอิ้นหาพญากรรมพญาเวนพร้อมพญากรรมพญาเวนเอ้ยว่าเอาผู้ขาไปเถอะว่าสันผู้ขาอยากตายดิลูกเขาสร้างหลานเขาด่าว่าสันมาเอาไปไว้ไว้เถิดว่าสันได้ให้วันนี้แล้ววันพ้นสิตกนรกบาดแห่โมเมนต์ไม่ใหญ่ได้สิตกตัวลูกนี่มันสิไปตกบาดเพราะว่าบัดนี้มันกลับกันแต่ก่อนนั่นเฮานี่บ่ได้ตั้งแต่ใจเฮาก็หันคือตีนดินง้อแม่ใหญ่นั่นเพิ่นอ้อยเพิ่นแท้งได้ยินเสียงลูกร้องไห้เหมือนหัวใจจะแตกสลายพ่อแลนก็แลนอยู่กลางไห้หน้าได้ยินเสียงลูกไห้พ่อแลนก็แลนมานี่เพิ่นไห้ก็อ้อยเพิ่นในที่ตะบานมันกลับกันเพราะนั้นยังเดี๋ยวนี้ยังไม่รักพ่อรักแม่แต่ถ้านั่งปฏิบัติธรรมไปเนี่ยนั่งสภาพอยู่นี่มีพ่อมีแม่น้องกันเบิดมูได้นี่โมเมนต์ว่าเฒ่าแล้วหลุดเป็นแต่แม่มูได้พอเจ้าของเฒ่าแล้วหลุดคิดอยากให้แต่ลูกแต่หลานมาหักเจ้าของแล้วบ่คิดเลยไปในว่าเจ้าของกับมีแม่บัดเฒ่าๆนี่ก็ได้ไห้คือกันหลวงพ่อที่ท่านมาปฏิบัติธรรมกับอาตมานั่นท่านไปบิณฑบาตอาตมาก็สอนธรรมะการเจริญสมาธิภาวนาวันหนึ่งท่านก็สงบท่านก็มีความสุขไปบินทบาทก็ให้ป้ายน้ำตาหยาดไปฟ้าบาทไปโป๊กให้ยังไงเนี่ยกูไม่ได้ให้ดอกแล้ววะมันน้ำตาไหลออกมาเองคือหอดแม่แล้ววะคือหอดแม่หอดพ่อเด้อยู่น้ำวัดน้ำว่าจำล้มจำหล่อมโอ้ยคันเป็นเพิ่นบ่ตายปานนี้ก็สิส่วนเพิ่นทำสมาธิได้พอได้เห็นความสุขคือห้องคือหอดพ่อแม่เฮานี่ดีบ่ถิ่มวัดถิ่มว่าแต่ว่าบ่พอศีลสมาธิปัญญาบ่มีครูบาอาจารย์เดินตรงดั่นในไพ่สนแสนสำบ่มีไพ่ผู้ฮู้ข้อฐานเอิ้นปลูกเอาคือจังเดินตรงดั่นเดินไปทางตาบอดบ่มีผู้เพิ่นฮู้ข้อจูงเขาใส่ทางเลยบ่เห็นกระบวนเบื้องทางสิล่องหาหอมเลยบ่ฮู้บ่อนเบื้องทางเหลี่ยวคนสิโตนง่มเศร้าง่มเศร้าไปเพิ่นว่าบุญแนวใดก็ว่านําเพิ่นไปเอาเพิ่นยั่วให้ท่านหยังก็ท่านเบิดเงินหัวเหรียญหัวน้ําอยู่ในข้อลูกก็ไปแก้ออกมาท่านญาติบ่ได้บุญปานนั้นได้ข้าเจ้าเสื่อแต่กี้ข้าเจ้าก็ได้อีหลีบุญบ่ตกนรกดอกแต่ว่าหักศีลต่อไปผลบุญซุ่มเก่าน่ะมันเบิดบุญใหม่บ่ได้เฮ็ดเติมมันสิตกแต่ว่าผู้ใดเข้าถึงศรัทธาศีลจาคะปัญญาอย่างมั่นคงคู่นั่นบ่ตกแท้ๆเอาอีหยังมาเป็นเครื่องวัดไม่ใหญ่อยากวัดจาคะนี่บ่ยากบ่ยากวัดอยู่น้ำข้ามหมากนี่แล้วจาคะคันผู้ใดมาปฏิบัติธรรมเธอนี่โยนข้ามหมากกระตาหมากทวนเข้าป่าใดผู้นั่นจาคะมันคงบ่มีทางตกนรกอีกเดี๋ยวนี้ก็ได้ขึ้นสวรรค์อยู่ดอกบ่แม่นดอกสิตกนรกย้อนเขียวหมากแต่ว่าในโอกาสหนาบุญหนีเบิดไปบุญใหม่บ่ตื่มนะมันสิท่วนลงไปจ้ะแต่ว่าจาคะน่ะแปลว่าสลัดทิ้งสิ่งที่เป็นพิษในจิตในใจมันบ่แม่นธรรมดาบันไดได้จาคะปฏิบัติธรรมมา3ปี4ปียังบ่ทันได้จาคะมีอยู่หักบ่ทันหลายยังไม่มูลชาตาปฏิทิตายังไม่มีรากแก้วหยั่งลงมีแต่หากฝอยตายง่ายคันแม่นคันแม่นต้นไม้ก็ยังบ่ทันมีหากแก้วคันฝนบ่ตกในจักหน่อยตาย